هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. محمد سيد كمن والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ظرفا من البحر أو رشفا من الدم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وواقفون لديه من نقطة العلم أو من شكلة الحكم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أي حق سيد الأنام اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. فيغنبر ما أحمد هم آمر هم ناهي ناید بی بیان وصف ناطق بود ارس احران. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعوة وان حکمت خود خواهی در مدح محمد را. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذاتش بشرف منصوب آن طور که خواهی کن تعظیم نما قدرش وان قدر کی بتوان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در تازگیش چون گل در روشنیش چون ما در جود بسانه بر در همت چون که هم محترم و معزز و پسندیده دوستان و عشقنوکان، ظاهراً این موقع موقع نندگ و واد و بیان و گشدارگ نہیں، ولی شمع علاقہ مندی و محبت و جاذبه شوق باعث بوتا که ای محترمی واجهانی که شمع جمع و دیوان تا تشریف فرمایند و در رکاب آیا ما هم شمع دیوان حاضری توفیق حاصل بودیم. دعا بکنی اللہ ذوالجلال جل علا شانه می شمع دینی شوق و رغبتا اسلامی مودت و اخوت و براتیا دین دوستیا قرآن محبتا و تی پاکی نبی جناب محمد عربی فدا و امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم محبت و دوستیا مشمع قلبانی دل و دماغانی سرا همه اندازه غالب بکن شما تی چیزان را که نام گرک بودن چه تمام آ چیزانی که تا مروچی با آیا محبتی هستن، تمام آ اسباب ظاهری دنیویی که با آیانی خاطر آما شما صدها و هزارانی تکلیف و زحمت بود برداشت و گوارای کنیم و دوستش داره، به خاطر آیا چنی وحدی مشمه شب و روچ اکشتری کوشش مصروفین، الله عزوجلال چنی پهکین چیزان دنیا و ما پیوهای هرچی که در دنیا هست چه پهکا می قلبانی توکا می دلانی توکا می دماغانی تها وطی عشق و محبتا، اسلام عزیز محبتا، قرآن عشق و محبتا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبتا بیشتر بکن تو غالب بکن. مسلمانانی سرمایه زندگی همی شوق و همی عشق و محبت ہے. تا وقتی که یک قومی دوکا مسلمان قوم دلتها اسلام عشق ایمان محبت اللہ عزوجلال محبت پیدا نبی هج وقتی آئی ویتی اسلامی مسلمانی دینداری وظیفه و دستور و تکلیفانی سرا به آفهمی که شایسته و مطلوب انت و مقصود انت عمل کتر نکن، نه تنها خدای دین بلکه دنیایی پسترین کاری شما در نظر بگیره، دنیایی گندترین و کسانترین و کوچکتر و خورترین خبری شما در نظر بگیرید، آیا همه وقتی انسان انجام بدن همه وقتی برای کار دنبال و روت و آیه رندگیری کن که اولا گندی من دلتها یک خواستی پیدا بوده، من قلب تو که یک لوتگی یک چیزی پران چیزی پیدا بوده، همین لوتگ همین خواست همین قلب میل همین شوق و آکارا ایشی محرک بید که ای انسان پهکی موجودا به حرکت و تکان دریاری تو آی پادا به همین راه را کار بندید، آی دستا به همه وسائل فراهم کنگا کار بندید، آی چمانا به همین راه چارگا و همین چیز تلاشا کار بندید، آی گوشانا در همه جهت کار بندید، آی فکر و مغز و خیال در همین مسیر راه دارد. و عجیب ایشی که خالق ذوالجلال جلاله علی شانه و تمام امورا مردم هر چیزی در نظر بگیری، گرچه ایشی تشریح جنبه عرفانی داری بیشتر که ما ای اهل نهیم، متاسفانه خدا بکن که ما تمام خوبین چیزانی خوبین صفتانی اهل لائق بگیم. درود بانه اللهم صلی علی محمد و علی اصحاب و بارک و سلم کمالی کشفت رجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صل على محمد و على آله و اصحابه و بارک و سلم. این اگر انسان مدعی بید بگوشی که تمام نظام دنیا مدار در اصل مودت و محبت و عشق، این تمام نظام همی عشق و شوق سرائی رن، یه دعوی بیجایی نهی و محبت همچین نقطه حساسی این که تو چاره تمام مسائل روان به همشی سر بند. اسلام خیلی چیزها که موجب محبت و مودت من تشویق کتا آیانی و هر آ چیزی که محبت میان دو فرد ها یک دو جماعت ها دو گروه ها دو بازار ها دو میتگاه ها محبت ها به همه جنت آچیزانی تحریم میکنه. ای حبرات که من تو آدگه خدا نکرده بلا نسبت بینیم دی سبه تا بیگا دیگه انسانی که همه دیم دوه یا نزدیک آیا زا بدهیم بودی دفع سر بکنیم ایشیا امده ضرری که هچین چه ضرری هم یا یکی بینیم دی تو آدگه پشت گویی بکن تو ببی و یلنگی و سبوکی نامه بگیرید ایشیا چه ضرری ها؟ ضرری ایشی مستقیما و ظاهر که رابطه محبت و مودت دو مسلمان ایگا دو قوم ایگا دو طائف ایگا به هم جن تخم عداوت آن قلوب ته پیدا ایگا. نقطه حساسی که قرآن غیبت تحریم کتا، غیبتی حرام کتا، حسدی حرام کتا، بغض و کینه ورزی حرام کتا، همشی این که انسانی نظام به هم آورد. انسان های در میان اختلاف کبیر، تمام یک جامعه کوچکترین جا اجتماعی در نظر بگیره تا الان آیانی خوبی و خیر و بهبود و فلاح دار و مدار آیانی با همی اتفاق و اتحاد و مودت و محبت بسن. تمام چیزانی که محبت برو کن الله عزوجلال، الله پاک و پاکی رسول صلی الله علیه و آله و هر سببی چیزی که موجب پیدایش محبت و مودت و افزایش دوستی بین مسلمان آیه تشویق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک بسیار جمله مختصری مقدسی فرمایش گوهر باری کوتاه و مختصری ولی در این حال نهایت پر معنی و پر مغزی ما شما دیدیم عرض کنو شما شی سر فکر کریم که چه اندازه این جمله مختصر تا هم مغز و جان موجوده روح است و با میارهای تجربه و وتی تمرین و تجربه موازین سرا اشیا بسنجیم بچاریم که این واقعیتی هم حدیثی مروی و منصوب به طرف جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ارشاد فرمائینا گوتا در احادیث تحادو شما با هم دیگر یکی دیگر هدیه و سوغات و تحفه دوکا بکنید تو آیه بدن آترا بدن ای امساحق امساحقا بدن آیه بی اشی بدن که برق مبنای اشی به علت ای هدیه و تحفه دوکا شما در میان محبت پیدای بی دوستی پیدای شما بروی توتی منزلان اتها اگر پیسر و فکر نکتا بعد از ایه بر عشقون اگر تجربه بکنی همه فرد بروت که در زندگی مروچگی مرفه ترین وضع زندگی تا زندگی کنگی و وقتی گرد و پیشا بچارید که هر امکاناتی که توانتگی در دسترس یک انسانی بکتا و امکانات ایجاب بکتا وقتی که آیی که موجود هم دادن و حکی آرزوان هرچی دلی کشتا بیارده این روگا فراهمی کتاد اسباب مادی مثلا در نظر بگیرید مال دولت انتظامات دنیای ولی فدا همین شخص بچارید اگر یک وقتی یک شخصی تونی خیلی ادناتری از نهاد مالی زیستری آیه منظرا یک ادناترین خیلی حقیرترین خیلی جزئی ترین یک چیزی به عنوان هدیه پیش کش بکن تو آیه بدن که ایشی مجارتا یک توفه بچاری باره آی دلتها یک انقلابی یک تغییری نسبت به آفرد دا چه آفیشگیم دیدی که به یه شخصی بودتا در رم چشیک آچیز اشیا به عنوان هدیه داتا باره فرقی پیدای بی یا پیدایی من مدعیم که حتما پیدایی غالبا این مقوله حضرت سلیمان علیه السلام طرف منصوبه که یک روچه آیی مجلسی تها صحبت بود که هر یکی یک نظری یک چیزی باره بیان بکن واجه ها گوشه همین نظر دار که من با وجود این همه امکاناتی که من خدای داده شما اشکوته سلیمان علیه السلام خداوند ذوالجلال باد هوا گات مرغ پرنده و چرنده انسان و جن و دیو تمام این مخلوقات آیه ما تحت قرار داده که درستان سر حکومت تسلطی داده و قرآن اشی فرمایی نگیم که حضرت سلیمان علیه السلام باره فرمانی و سخرنا له الریح تجری به امره رخاء حیث و اصحاب هر کجا که حضرت سلیمان علیه السلام بلوتی ما گوات آی اختیار اشتگت گوات فرمان داد و زرتی حضرت سلیمان گوات زرت هماری وقت آی درکش گود هما بهم که ماشین فرمان در اختیار یک رانندهی که هر میمگی دلی که شیوتی چهری میدن این گوات فرمان الله عزوجلال فرمانی ما به دست سلیمان علیه السلام داده گرد دودی تحت سر نشت و سوار بود با امکانات گوات فرمان دا که بایستی من مثلا الان از بیت المقدس به کابل برسو گوات مجال نه تخلق بکن چیز سی کد برد کرد و الله عزوجلال فرمانی که سباه یکم بیلی کروکین وقتی بیگاه کموکین بیلی تو که آی ماه ماه یه راه را من قبل از اشی که دنیا جتانی سرعتا بونگانی سرعتا بفهمید قرآن نشان دن که سلیمان علیه السلام یک قدرتی جتی در اختیارت که آی سرعت چیه جتانی یکم در نه این سلیمان علیه السلامی که مرغان سری حکومت کو، مرغان زبانی زان، حیوانان زبانی زان، جنان سری حکومت کو، انسانان سری حکومت کو، فرمایی میکرد من با تمام حکومت و امکانات اگر من یک ادنا ترین تحفه یکی بدم خیلی خوشحالم. معلوم که اصل مدار ای عشق و شوق و محبت و علاقه مندی و به قول امروزی به یک کار ایشی مزر دخلی در وجود آوردن تحرک و حرکت در نیروی انسانی اثر بزرگی هست. خیلی تاثیر هرچی گویم عشق را شرح و بیان، هرچی گویم عشق را شرح و بیان، چون رسم بر آن خجل گردم از آن. این بزرگوار فرمانی که وقتی که من عشق دورون تشریح و معنی بکنم شرمنده و خجالت رو پیشه برد که آیه اهلیت و صلاحیت مطابق آیه خواست عمل منتهم نیست. همین شوق تا وقتی که انسان یه قلب تها پیدا مبید آیه هرگز برای ارزوک کو دنیای ادناترین کاری حرکت نکند. وقتی که تجارت شوق اول دل تها پیدا بی انسان تجارت اسباب فراهم کند اسباب بارد. ماهیگیری شوق دل تها پیدا بی تنو انسان رو ایده منتگیری زروام کن، پچگیری، پندی، گدائی کن، بدل زوری، دار درگیجی، نجار درگیجی، غستا درگیجی، یکدار عرد کن، وسائل فراهم کن در یاد دارا. هر مسئله در نظر میگیری. وقتی که دنیایی کاران تا عشق شرطه، محبت شرطه، آکار علاقه شرطه، خدای کاران تو که ظاهره که تا وقتی که این چیز مبید انسانا عشق و علاقه و محبت به خدا و خدای رسول صلی الله علیه وسلم مبید نتماد خدای راه تا قدم صحیح قدم راسخ ایر بوده. و این محبت نشانی علامات همه هدن که آیتی که آواجه ها بی سروند قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. هم اشاره بو آیت ده ها که محبت الله اساس کاره دنیا و تمام امور آخرت و آیت علامت رو دارم نبید که تا وقتی که شما منا چوتی جانا چوتی مالا چوتی اولادا چوتی فتا چوتی ماتا چو بحقی کائنات دوستر مدار شهازا دعا بکنی که خدا منده متعال جل جلال و امن واله و تی دین محبتا و تی جند محبتا و تی پیغمبر محبتا اسلام محبتا قرآن محبتا و همه انداز و مقدار میدنان اتها پیدا بکن که ما به صحیح مانا اسلام ایک مسلمانی تجکی راه سر اگام زندگی و ما خالص و مخلص اسلام اتها داخل بکن. اسلامی که الله عزوج جلال جل علا شانو فرمانی که ادخلو فی السلم کاف، ای ایمان دارا شما اسلام تها پورا بیای داخل بید، تنها اوتی زبان را تیشیک شما زبان مسلمانی تها یحتا داخل بودتا و زبان اسلامی کلمه یاری لا اله الا الله وانی تنها بیشی کفایت مکنید، اوتی قلب تها هم اسلام را بدهید همه بین که دب بشی لا اله الا الله محمد رسول الله ایشی مانایی ببهم کلمه چی بشی کلمات چیتا چیه تقاضایی کن؟ یک والا باشت چون میگونیم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. من لا اله الا الله مانای دانم آخر لا اله الا الله چی گوشگی؟ لا اله الا الله مقصد چی؟ و من بدک گوشگون آفن که لا اله الا الله مانای عمل کنک نهم شمینی بدن در حقیم تیه برای خدا بارم چی جواب کنم؟ و آفوره این داخل بود اسلامه تو انسان دست مسلمان ببی، زبان مسلمان ببی، چم مسلمان ببی، گوش مسلمان ببی، مغز و دماغ مسلمان ببی، قلب مسلمان ببی، دست و بال مسلمان ببی، آیی جن مسلمان ببی، چوک مسلمان ببی، آیی ماحول مسلمان ببی، باید الله ذوالجلال تابع فرمان و پرستش کنون ببند آفوره این اسلام داخل بود کجا به دیگه آی راه و روش چیه، آی نمونه چیه، آی نمونه مختصر خالق ذوالجلال همین آیه کریمه ای که من این وقتی آیه وانگه توفیق دیگه بود و از قرآن و مجید همچه صورت این آیه کریمه کشیا هر مسلمانی که دم از مسلمانی جن و مدعی که من مسلمان و لا اله الا الله کلمه گویم و اسی بدرستم اهلین الصراط المستقیم شیعه هر مسلمان زان که کجا صورت آیته باره بخشی کجا صورت آیته چه کجا صورت مهان چیه الحمد شیعه الحمد جزو من نمازم جزو من عبادت اگر رکویتا الحمد وانج نبی رکتیتا ها نماز ناقص ناتمان ای آیه کریمه تا اللہ ذوالجلال جل علا شان هو وات دفا داتا مال تلقین کتا اولا ای به ما منی تعریف بکنی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ای الله رحم و مهربانی و رافت و شفقت و تمام چیزانی صاحب واجه هم تبه و قدرت و سطوت و جبروت و جباریت و قهاری قدرت و گرفت و غضب صاحب هم تبه و تو عرض لایقه که مردم چه تایی بیما بلرزی تو بترسی که اگر تایی نافرمانی کو آیا هیچ کجا جاگاه نید یه دیگه ناراضی با مهم نه یه دیگه اگه زهر گرند و شان کنگ با یا اگه و شان هم نبا منت کسانی استه خدا نان دن جان دن بل اگر خدا من نزل جلال ناراضا بی گرا در کسی در کپی که جاها پر بکن اللہ ذوالجلال رضا مندیه و انسانی که بدی گرد و پیشا کندگی یک نابود تری امساهی گی رنجی بی ای مرد چو نمشکاره گی چو گره گزن چیتر کن دفا که من هیچ وردی منت نیست من پروانی دیتی نارضاییم بلا اونگو دیری حبرداری ما که یک انسانیه ادناتری مخلوقیه غضب و نارضایی مقابل آیا کتا نکنی طاقت یافت نکنی وای به روچی که وای به لحظه‌ای که خداوند احکم الحاکمین که چه آیه محکمه عدالت بیما انبیای اولول از لرزه بر اندامند و خوف زده اند آ وقتی او را ای خدای غضب دیما ما چطور قیام کتا نکنی پروردگارا بودی فضل و عنایت و کرم مارا چه بودی غضبا چه تمام آ اسبابی که اسباب غضب بند همه کارانی که سبب بندی نارضامندی و غضبناکی مارا دور بدار محفوظ لکل شیم اذا فارقته عوض لکل هر چند طرح پسندیده و دوست بی هر مقداری تی قلب سرا دوست آب بی بل اگر چنانچه یه وقتی تو نابذیر و ناچار بی آیا جدا بی چنایی یا آچین چی تو جدا بی حتما آیا یک بدل و مت و عوضی دنیا اتها در کفی آچیزی که آب بی مت بی عوضی بی نظیر بی مسیر بی مانند بی شریک بی همتائی بی ند و بی زد آفقت خداوند احکم الحاکمین جل جلاله و منواله ذاتی که کلمه طیبه اولی کلمه همی درسدن لا اله الا الله فریاد رس حاجت روا مشکل کشا مصیبتا دور کنوک مهربانی کنوک شفقت کنوک کارانی رو را کنوک مشکلانی سختین و محکمی قفلانی پچ کنوک مهرین دروازه یعنی دفا باز کنوک تمام حاجت روایی حاجتانی حاجت روایی روا کنوک انجام دیوک تمام مصیبتان برطرف کنوک آهنا لیانا هر لحظه یا شب روچه گوش داروک اشکنوک لا اله الا الله بغیر الله ذوالجلال جل علا شانه هیچ کسی نیستی که اکارانا با آحسن خوبی انجام ذات بکا دنیا کہا اگر ہاتھ میں تھا یا بودی سخاوت فخر و ناز ہے، بھلے آئی سخاوت، آئیے جوان مردی، آئیے مروت، زندگی روچانی چند لحظیانی کہا محدود ہے. دنیا سرمایہ دار ترین سلطان و صاحب قدرتیا، صاحب ثروت و دولتیا، اگر به فرض روی زمین پادشاهی گنج و خزانه یعنی مالک بی و سخاوت طبیعت هم آیه ماده و فطرتی چیزی بی دستی همیشه پی دیگا پج بی آخر روت روت یک جای رسی که آیی ملول بی یک سادی دروازگی بند بی خدمت گزاری دنبران وقت محتاج استراحت بی آخر خزانه ای کتری لا اله الا الله. تمام دروازه هایی که بودی پچیا بودی بازیا نازش بیوی آخر بنده بند دروازه سرشارین و پرگنج و خزانه این که شب و روز لحظات تا هج لحظه بروی بندگان و محتاج و سائل و درماندگان بندگ نبی آن فقط خداوند ذوالجلال دروازه. هر انسانی هر چند سخی طبیعت بی یک بری تی فریاد گوش داری، دو بری گوش داری، سه بری گوش داری، ده بری گوش داری، صد بری گوش داری، زیاد زیاد هزار بری گوش داری، گشت اصرار بکنه آخر چه وطا چه تراد رو سابی زار بی فقط آز ذاتی که آیه دربارا بنده عزیز ہے، بنده فلاکت زده ہے، بنده محتاج ہے، بنده گدا ہے، بنده ناتوان ہے، بنده مریض ہے، بنده سل رنگ ہے، ہر قسمی بنده در نظر بگره، جنین ہے، مردین ہے، پیر ہے، جوان ہے، عاقل ہے، بی عقل ہے، فریادا آئیے دادا ہر لحظه تا ارزش ہے، آفقت ہما ذات ہے، دروازه اینک آئی نام الہ العالمین ہے، همه خداییم که بندگانی فریاد صدا آیی دربارا، همه انداز شیوا و قشنگ و جالب و مشن که آیی چود بنده فریاد و اظهار عبودیت و تذلل و بندگی به دربار آیی آیی کیفیت و وجدیت و خوشحالوی سألت عبدی و انت فیک نفی و کل ما قلت قد سمعناه وصوتك تشتاقه ملائكتي وذنبك الآن قد غفرناه. فرماني اي مني بندا توچ من سؤال کو تلوته و حقیقتا هم تم منی کنف و حمایت و منی نگه داریه منی پاس داریه چادر چیرا زندگی کنگه و هر چی تو فریاد کتا دی فریاد گواتا نبور تنگند رستان ما عشق کتا بل به اولی لوٹگا من تی دعا قبول نکو ظاهر نکو اثرا که اگر من اولی لوٹگا گو اولی فریاد و توارت اکار شرف کتن تو دون برا یا رب و یا الله نگوش یا الله یا رب بشگا چنان خوشیه که من لوٹم بار بار تو بگشه یا رب و من بگشون یا عبد تو بگا ای منی واجا و آقا من بگشون ای منی غلام ای منی بنده یا عاجز چیه گوشه من عشقو نگو ناله مومن همی داریم دوست گو تذرو کن که این ازاد اوست فرمانی که مار ایمان داره ناله و فریاد دوست دید و تی هم عزت و ایزاد همیشه که هر چند تو وطا منی در برا آجز بکنه چه من بلوده تی عزت بالای رو و اگر منی در وازه ویل بکنه دیگه هر کسی در نظر بگیره اگر شاه دنیا ببی شاه تو وقت نبی پام رو من اگر منی در برا تو بلوده تو عزت داره بکنه چون برارم لالیه شان الکمین چون برارم نالی شان الحمین عرش لرزد از امین المذنبین مولانا فرمانی که وقتی که بندگان از ته قلب الله عز و جلال دربار ناله و فریاد کنند، این فریاد و ناله همه اندازه قیمت دارن. خدای عرش پایان به لرزه و تکان دارید. بس عزیزان و محترم، این خدای عز و جلالی که ما شما هر نماز تها گوشیم الحمدلله رب العالمین، آفریننده و تربیت کننده و پرورش کننده و از نیستی به هستی یارو، شکم مادر تها گرفته، نطفه گرفته، چه نطفه یا پیش هما غذا و تغذیه اسبابی که دنیا تا وجود یا چمانی تربیت رو دینه را بگیره تا آخر تا به انسان با کمال و جمال بیای برسه، ای تمام تی نگه دارین تربیت کنو اسباب فراهم کنو که رب العالمین الرحمن الرحیم بخشاینده و مهربان، تمام جهان به همای رحمت و رحیمی صفت سراز قائم تو زندگی دار. اگر تو رحمتانی یه محبتانی قدر زانی زانو که قدر دانی کنو که آئی هم گر لائق اللہ عز و جلال، و اگر ترا ترسی حس ترس و بیم و مقهوریت در مقابل قهر و زورتی بدن تا هم موجود ہے، گرچ تمام کا صاحب قدرت و توانائی و صاحب امکانات و صاحب سطوت و سیطره، سیطره و سطوت و قدرت و قهاری اللہ غالب تر بالا جی. صاحب قدرتی که تمام قدرت مندان و در یک زبانی آجز ترین بندیان ردیف تا یاری تو ذلیل و خار بتنگان، و قدرت مندی که پسترین افراد دنیا یا یک آن لحظه تها از خاک پستی به آج رفعت و بلندی چنان بالا با که دنیای چمان خیرگی یا رحیران زندانی یا چه زندان درکن مسند حکومت و سلطنت و پادشاهی سری نمدی، یک لحظه گنده صاحب سطوت و حکومت و سلطنت که آیا کاسگ به دست دن کچکولی بکفکن در بدری کن گریان و پریشانی کن تو لرزه برندامی کن تو چه ملک ولادی تاشینا تنگی کارانی کن. الله لا اله الا الله. برا وقتی که یه بیمه قدرت هم همائیگن، عطا و بخشش هم همائیگن، گرفت هم همائیگن، برا عبادت و بندگی لائق هم فقط همائی ذاتی، و باید تو بگوشه هر لحظه که ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ای الله ما خاص خالص تنها و فقط تی ذات و جند عبادت کنی، هنچی عبادت که تی عبادت تها ما هیچ احد یا هیچ پیر و پیغمبر و جن و ملک و انسان یا شریک دار نکنی گو تو، و ایاک نستعین، و ای الله تنها و تنها و تنها و فقط و فقط چه تی جند تن و تنها ما هو تی پهکی کارانی مشکل بوگو سکی سراک بگو به اشکال گرفتار بوگو وقتا چه تو کمک و پشتیبانی مدد لوتی مچه غیر تو نروسی. اهدنا الصراط المستقيم، فرمانی که یه بهم دعا بکنی، ای الله ما را هدایت بده، ما را پیش بدار و ما را گامزن بکن و ما را بلد بکن، ما را ببر الصراط المستقيم به هما یکی راهی که تی علم تو که الراه صابه و المستقيم خالص تشکین و یکین و خالصین و تشکین و بی ایدی راه پاکیزه راه. ای خدا هر کس بشی که هر کسی ممکنه هر چیز در یه دعوی که منی راه تشکی دعوی تشکی راه باز هسته، اگر دعویان بچار هر کس مدهی منی راه منی طریقه منی مسلک تشکی، بلتایی مومن باید چوب داد یه ما توضیح بده بگوش صراط الذین انعمت علیهم، ای الله هما کسانی هما تچکی راها من ببر هما کسانی راها که آب هما بندیان راها که آب بندیان صراطی انعام و احسان بودتا تو چنا راضی بودتا آنا که هر کسا بودتا ده بودتا چیز ستایتا بودتا جنس تاریف بودتا بودتا راه شارک بشتا چور بودتا بودتا تچکی همه بندین راه تشکی نمالوتی که آبندیانی سرات تی احسان بوده تو چنان راضی بوده گه و تو آن همه تشکی راه پیش داشته آبندکر پیغمبرانم الله مستر مستری احسان روی زمین تها کانات مخلوقاتا کی سرا بوده پیغمبرانی سرا انبیاء علیهم السلام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الله آ کسانی راه ما را مبر که آن سرات غضب نازل بوده ان کو تقدر نازل ہیں وہ اچراہ گمراہ دالین راہ گار کو تگینا راہ شکار ہیں بل مدعی دعوی دارا کہ میں راہ کے جان کو تے غزبانی سرگوار گئے پھدا پایان جلند ہی رگا پھر ترک میں راہ شار رہے اب تو کہنا چھوٹے نہیں مگا ہنچی بہانا وہ حبر نفسہ ہوتی کہ راضی کہنا کہ میں راہ شار رہے مار شار رہے شار رہے گئے اے اللہ آیاں نگا نا یہ کہا عالم انو اشتک مغضوب علیہم الضالین کسانی اللہ غضب ان سرا بوتا آ قوم کے خدا غضب ان سرا بوتا آ یہودیاں و آ قوم کے اللہ نے وشت ضالین گمراہ ہا نصرانیاں مومن دعا ایوت ہے شت اے اللہ منا پوری پیغمبران راہ ببر کہ آیا تھے دستور و میزان مطابق رفتگا تھے حکم مطابق رفتگا نہ آ راہ کے یہود نصارا گمراہ پادریاں گمراہ پیر و فقیر کی شوایا ان رد دادا گشت ایک کجی رات یہ چھوٹے راہ بیا تش کی راہ ہمیں راہ بیا آ راہ ہمارا نجات آمین پیغمبران راہ چی پیغمبران راہ و طریقہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دستور دن کو راہ اعلان بکن مردمان خبر بندے کمن راہ چی درود بانی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم قل هذه سبيلي يدعو إلى الله أي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمیں راہی کے طور وگے ہمیں نقش قدمی کے طور رفتار کرنے گے ہمیں قرآنی کے بتا دیا گلتا و ہمیں قرآن احکامی کے طور بیان کرنے گے و ہمیں نمونہ زندگی طریقہ عقیدہ عمل گفتار کردار ہے کہ تیگے ہمیں طرز زندگی کے تیگے مردمان بگش قل هذه سبیلی بگش یہ منی راہی ادعو الاللہ آئشن کے مشوارا تنہا بیا کی اللہ طرف آتوار جنہوں دعوت کرو من گوشو ہوتی تعلق آساد و بندہ چا ہر کس و ہر چیزا ببوری تو جدا بکنی بسندی تی فقط بیقین اللہ رسوانہ دز بجنی وعتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو اللہ رسوان کا قرآن مجید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ حبل اللہ قرآن مجید ہے اللہ پاک فرمانی تشکیرہ قرآن راہ ہے قرآن چیئے بشگئے ہیں قرآن تمام پیغمبرانی راہ بیان کرے گئے اولاً بیائیمت عقیدیان بررسی بکنی عقیدہ چی درست ان چیزا مهم ہے عقیدہ اگر مردمی خراب بو ایمان مردمی خلل بو نماز شب و روز بکن درد نوا حج تمام عمرہ برو تو بیئے درد نوا زکاة می شبدن درد نوا باید اولاً ایمان و یقین کو اللہ پخت و راست بی و پیغمبران اول کی آتگاں دنیا تا درس عقیدت و ایمانداری و توحید و یکتا پرستی اللہ بندگی درس شدہ تا وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ بتحقیق تی طرف اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی رہ دے اگبوتا و ہمیں پہما پہ طرف تمام پیغمبرانی کی پیسہ چتاو یا تگا ہمیں حکم دستور رہ دے اگبوتا لئن اشرکتا او پیغمبر تو ہر کسی ہے چا آدم علیہ السلام بگرہتا خاتم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبران درستی پیغمبران چو بشل گلتا گا او پیغمبر این اشرکتا بچا اگر تو شرک کونا اگر تو گنخنی خدایا دگران شدیدار ممنید منی گمنی قدرتا گمنی اختیارا گمنی علما گمنی توانایا گمنی خدایی صفتان دیگران تو شریدار کو لیحبتن عملو کا ضرورتی آدگی عملو هم درستان برباد نا چیز من بیکار با ولتکونن من الخاسرین و ضرور بیتا چه خسارا گندو کا نقصان گندو کا پیغمبران اللہ عزو جلالی تن خطاب کرنی اگر شرک کو کش میں عمل بہت برباد شمی پیغمبری بے ہاں پیغمبر اگر شرک بکن خدا تعالی چومان بندگی کتی تمام عمل برباد با اگر من تو کنگر کلمه این تشکر راست نه پورا الفاظ وانت نکن اگر شرک بکنی میں کتی من شو لیر اپا حکیم باران با پروہی می نجر کیه جا میں اکشم بوجی ہن چوم ہو رہی کہ حجا آپ نکن گمت نکن آئی آپ اچھنک نلو جی ہر راہ رو برو ہا هر موجی تو که درک نه دریا هر بین چهول جام بو بزی پروایی نی گر بوله تو سو بینه همینی تا یک بار دیم بچر دی بیلیت پیغمبران الله گوشگه که بچه شرک نکنی و هر وقت مصیبت و حلام مرا توار بجاری حالت روا مشکل کشامنو سوار دست کرو خوشی یوسف علیه السلام پی پیغمبری نه حضرت یعقوب یوسف علیه السلام ما چاپ دار دیگ بود پی دل کباب بود چه آی غم و غصه یا چمی کور بودتا یعقوب علیه السلام پی زانی که بودتا حضرت اسحاق نبی الله الله نبی حضرت اسحاق فد حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام تعالی نبینا بلی وقتی حضرت یوسف علیه السلام جدائی مصیبت آی سرایات که این توار کو حضرت یعقوب والله المستعان او منی چوکا من سرای مصیبت زیاد و آی ظاهری سرار شما بودتی که شما من و یوسف و ما مرابکا من شما امرا کو بلی انو یہ مصیبت من سرا یاتا یہ مصیبت تو کا من چوتی اللہ مدد لو تو ہاں بقول شما جد و پشت نیستا پیتی پیغمبری نہیں وقت پیغمبری نہیں پیرو کی پیغمبری نہیں ہر چی توار میں کہ او ابراہیم خلیل تی کرامتا بچا کے پتاو نمرود آس گلزار بو و دیواری کت آپ ان کو من چوکے ہی مرو چی من دادا نرسے و پیرش میگو نه ثبوتی ها نه سندی ها نه نامی ها پورا نه نشانی یک منجاری لچی تکی بدماشی گرگ دین دوست و رهزن اسلامی به خاطر رو تلاپ پرکنگا وندانی برگ خاطره هر جا چار دوک سر به سر بتاگو پوچی دوست تکی بیره که لکتا یا جندی داری سرا لچی سرا و سواه یه پنزه دروگ بندی که من دوشی چی واجهی بچی رشان وابدی شیطان خوب وابدی تشفا وشتی چی کاش گرا فران جا ها بگوش به خاطر شکر رانانا هرجین تا ها بکن ببا ایمان تواه ویران کن به خاطر رانا قسانی گراندانی و جاه نیاری که الله قرآن چی بشی خدای رسول چی بشی پیغمبرانی سنت و طریقه چی بودتا و ای پیمین نشوشتگ خدای کلام دیما علمای ربانیه پیغامان دیما که احکام خدا بر مبنای قرآن و سنت رسول الله احکام پیش کنند راد بدماش چه لطس و لندران بلا تشبیه دلیل پیش کنند که فلان بیدینه چوکی سیاد کسی هنچی کرامت که پیره بیان کنه که بی زیارته میشی ها فلان جا بزرگ کسی یارم بله چین بزرگی بوده فلان جا رفته فلان بول که دشمن رنده بوده گا دشمن رنده بود که گا رفته گرد بوده جای راهی نرسته بشتی خدا توه خدا زمین پچ کتا ایر برده زمین تو که امال اون که گرد بوده قارون براد اگر ای پیمی بوده گا برمازانه که بوده مشمه پیر قارون بوده گا بچه الله این چون نبی دنیایی حتی یکی تاریخ ما نیستن که آ نبی الله عزوجل جلال زمین نفش کن ترکی نی زمین تو کی گار بکن هیچی خرق حروف به ایل دینی شو یک انگه نزا کلمه یارگ نزا لا اله الا الله کلمه شریف یارت نکن اسلام یک فرضی نزا الحمد اگر نماز رکنی زانتری نکا نمدی مسند قضاوت سر علمای حرفانی سر حرف گیری کا و هوا هوا سر مردم دو راه کن کسی آنی سر کسی یاری وابان سر مواب دیتا آلما قرآن دست بیدیر قرآن که نبی محمد علیه السلام سر نازل بودتا و انبیاء طریق روشنگه که حضرت یعقوب چوک چاد تها کب تو براتا برت چاد دورتا بودی پیغمبری پیر پیغمبری پیر که توار رجا الله توار جا حضرت زکریہ سب سالگی عمرتا عمودی سفید تا اولاد لوٹے بیت پیو کی توار نبتا پیغمبری اللہ دربار دست نیاز کرانی حضرت خلیل اللہ آسا دور دیکھ بو حضرت جبریل اکتر کمک کے اوشی کھر کر دی کمک کے محتاج نوما من خدا بات قادر من چنہ ورود آتش بجا دی یعقوب علیہ السلام کے چوکی چاہتا دور دیکھ بی ویتی پیغمبری پتا پیو کا توار نکا حلال نطفے پیغمبر اولاد هما ابراهیم بود شکر فرزنده که آتش نمرود روشنه و سیسه ماه پاسله آی حرارت گرمی نزدیک نیری همین آس ترا کپگه ویرش کتا چه میچی آشی کوگا روی آسا جبرایلی یک بگیر اونت آستا ها کپگه شکر کنی جبرایلی واح واح شاباش ای پیمین پیرو که نماستن یعقوب بی که چوک گار بی پچو چوکانی حال دیا یوسف گاره مش الله الله المستعان آه چوک چی که تمام مراد منجار به زیارت وندان گوشتر رسته می دین نطفه چنی وندان مرده رو حرامی که چه حکی گوشتر پلید ترم وقتی اونو چمشان به خون گوشتر بوده و این نطفه و منی عربوده و این فرزند چمی نطفه پیدا بوده و را آیم همشیر که بجای خدا در بار دستان چست کنگا هرچه دو که گندی سجده بکن بچاره ایت که پیمی بسید که شما چه بی سواد نشوشته دیمی منجاری همه رب گبی خدای قرآن محمد مصطفی را بیل بده تو فامار بکنید علمای ربانی که عمرها تحصیلش کده در این رشته تخصصش حاصل کده و خدای قرآنش به دیموانه منجاری که انگه دیمش بده نگه تجربهش بکنه برای شما همایی حبر ترجیح بدید چه قرآن حبره گل خدا چه جواب بدید اشان حبره؟ یه پیمی حبره حبره؟ فلان ملا یا فلان حاجی گوشته که دو نفر بحث کو تو یکی هشتر به نام خدا ویل کو یکی به نام پیر ویل کو پیر نام هشتر گار نبو خدا نام هشتر گار بود واقعا تو بعضی کافری حاجی هم دنیا تا پیدا دیده کافری ملا در بنام ملا کافر هم پیدا دیده این ملعون منحوس مشرک لا مذهب که آی عقیده که خدای نتواند و تی هشتری که پایی نام خدای نگه بداری بل پیر تواند نگه بداری ایشی کفر شگ ها جست کنو ایشی کفر شگ ها هر کسی شگ بودن ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله بگوش که من بوتی نفسا نفع و ضرر واجه و صاحب نوهم اگر همه چیز که اللہ بلوچ پیر که میر که وقتی پیغمبر بوشی پیرانی آقای بوشی که صدها هزارها پیر به آیه خاک کبر و آیه غلام و ادناتر نوکر پاد خاک برابر بوتن نکنه به ادنا صحابیه قسم به خدا پای خاکا شیخ عبدالقادر گیلانی فهمی غوث برابر بوده نکنه ملت اسلام حاضر هزارانی غوث جیلانی را به پیغمبر علیه السلام ادناترین صحابی ناکونی سر ندر قربان کن و این پیغمبر که الله بوشی بگوش که من لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا این آقای فرمانی که من وطی جنده نفع نقصان واجه صاحب نو من وطی جنده نفع نقصان منی دستانه مگر اینکه خدا من نقصان بده یا من فایده بده من نقصان را ببا گره من تو چرایی بینی غلط کنی که هر قبر و چش و کهور و دنگر و دار جندی و بیرکی ها هر حیوان و رستر یا هر چیز یا وطی حاضر رو مشکل پشازانی این عقیده غلطه غلط نه؟ دعا بکنی الله عز و جلال کسانی که در این غلطی اعتقاد مبتلایا آیانا هدایت بدن و کسانی که الله چی عقیده نجات دادن فاسدینا به اسلام صراط مستقیم یاردن آنا ثابت قدم بکن خود راهی محفوظ بداری الله عز و جلال ما را می اولادا می جنین و چوکانا درستانا به همه راهی که وطی راهندی قرآن راهندی پیغمبر راهندی و ضرور الله ولی و نیکین بندیانی راهم قرآن راه پیغمبر راه ما را به همه راه گامزن بکن ما را اسلام خالصی غلام بکن ما را اسلام خالصی شیدا بکن چه هر گونه گمراهی و بدینی و شرک و کفر الله عز و جلال ما را محفوظ بداری و چی کفر شرک محفوظ مانگه یگان راه به قرآنی مکتب رجوع کنگی علم دین طرف رجوع کنگی اگر لوچی چمیش می ملکا یه جهالت گار ببند یک انقلاب فرهنگی پیدا بکنی به قرآن مکتبا به دینی مدرسه سرا زیر بی بی بیت مسیح دان تها هنچی مولا ولی دیمک شمی فرزندار بانینن آنی اقیده اصلاح با شمی اقاد اصلاح با امیدوار الله حضور جلال جلال را شان مار شما را به وطی دستورانی سر عمل کنگه وطی حکمانی زنده دارگه توفیق عطا بکن و خالصی مسلمانان آبرومندی انسان جماعت تا مار داخل بکن من اجتماعی اخلاقی پهکی فاس فسادان الله برطلب بکن چه آفتهای دین دنیا ما را محفوظ بکن و ای کسانی که این مجلس جلسه برپا کنگه سبب بودتا آن الله پاک اجر عظیم بدن گناهان شما بکن تمام مسلمانانی واسطا در این منطقه این مسلمانان این امرا الگو نمونه بکن هر کسا تمام مسلمانان دیگر هم در این فهمی مراسم هنچی مدرسان بپا کنگه توفیق الله پاک عطا بکن بلغنونا بکمالی کشفت دو جاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم و آخر دعوان الحمد لله رب العالمين یکی در سوال کن که منجارو تلوگا پسا خیرات کن یعنی کشیدی مردمان بشی که یک مقدار گوشت یه پسه من بار تو زیارت اسرائیل کن آئی گوش حرام یا حلال اسی بستگی اصلا کو انسان اعتقاد ہے پس کشک مدرانے ہیں آلا یکی ود بھی احترامی کن با یک پیر و زیارت و صالحین قبر اس طرح کشی تو گوشت آمد وار تو گد کہاں یہ قبر سر دیچی یہ بیدویی بجائی بات و تنہا مسیح تی سرا تنہا یارت کشک حیوانا حرامی چیزی مسیح تا بیارے آئیا حلال نکن و حلالین یا زیارت سرا تنہا ہم چو برد و مکر را کشت و سرا اتفاقی حدیقی پاس مہارا روگی نبی پکر زیارت رسے جارتی مردار بود یہ سری بورے دوردہ پہ انچکا حرام ہم نبی اصل چیزی کی حیوانا حرام کن یا حلال کن یہ عقیدہ ہے اگر یہ منجار یا ہر کسی عقیدہ دلتہا یہ دارگی کہ یہ پاس فران زیارت نامزد و نامبوت و نظر و جشن و قول ہے آئیو دلوگ دپا کشی ہم مردار مسید تی بیاری کشی ہم مردار مکہی بباب کشی ہم مردار حرام ہے زیارت سر باب کشی تی ہم مردار اگر آئی عقیدہ ایشی ہے کہ زیارت قابر زندہ و مردار یہ تک کی ذرہی نفع نقصان مالک رہے فقط اللہ نفع نقصان مالک ہیں اگر چنانچہ فسے بور تو اتفاقا ہنچکم اپی سرہ گوار رہا گوزہ گئے جائے زیارت گمو دکر رہا پیسی میرے گی وہ نادرہ ہی آگے مرز آگے ہم وہ عقیدہ پاک جیشے اسلام کی زیارتہ بھی عقیدہ ندار کشی میں کشوک زندہ کرو نفع نقصان دے وہ حاجت روا مشکل کشاہ ہے ہم وہ نزدی کا پیس سر بور رہا بسم اللہ اللہ کو ہلا رہے شی بسنی وہ عقیدہ داری وہ ظاہر ہے کہ منجاری کہ منجاری آئی عقیدہ فاسد ہیں لہذا اگر لوگ دفع ہم منجار پسا بکشی تا وقتی کہ شہر آئی توبہ ہم اکتو دی ارام توبہ نکتا مسلمان آباد رہے آئی مندہ بار اللہ حضر جلال جلال جلال راشم دوستان حدایت بلا آمین وزن چیزی کے بیان کریں دعا بانی وبارک وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه امين يا رب اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقبل بقلوبنا على دينك واحفظنا من ورائك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وحربا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء عليك الاجابه ومنا الجهد وعليك التقلام اللهم نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اي الله ما في جوانان مردين وجينان مزنك سيان دلانا باسلام طرف ما